लक्ष्मी सहस्रे श्रृंगार स्तबक नवमः दुर्ज्ञेय महिमा साहमाम् क्षीराब्धि दुहितावतात् शृंगार रस सर्वस्वम् शेष शैलेश्वरस्य यः दुर्ज्ञेय महिमा सहमाम् क्षीराब्धि दुहितावतात् शृंगार रस सर्वस्वम् शेष शैलेश्वरस्य यः विहित स्मर सहुरभेण पद्मे विविधेनाम्ब विलासचेष्टितेन अतिविस्मयम् आदधासि शौरेः अनुभूतापि चिरापि अपूर्ववत्त्वम् कमले तव हन्त वीक्षितानाम् कुटिलिम्ना कवलीकृतम् सदापि फणिशैलपतेर् न जातु चेतः प्रतिघोपज्ञम् उपैति वक्रिमाम् विषमायुधास्त्र सुषमावशैरहो तव लोकमातर् अवलोक विभ्रमैः भगवान् हीन्द्र न गवास्युपाश्नुते तरसा मनोज्ञ तरसात् श्रियम् कलशाब्धिपुत्री बलशासनादिभिः निगमैरनादि विगमैरपि छलहेतुकेषु कलहेषु केशवः सभियातवैकम् अभियाचते स्तम्भत स्वयम् अवापसम्भवम् यः पुरा नरहरिर् ஹரி பிரியே. சம்பராஹித விலாச டம்பரைஹி ஸ்தம்பமம்ப ஜனயத்யயம் த்வயி அஹாரி நேத்ரம் மம பஷ்யதோ நயா ப்ரஸஹ்ய சோர ஸ்தலசக்தயேதி கிம். ப்ரதிக்ரியாயை ஹரதே ரதேஷு தே ஹரிர்ஹதாபி அம்பரம் அம்ப ப்ரம்மசா அம்பத்வமத்யந்தம் உதாரதோரு சமத்கிருதிம் தர்ஷயிதும் பிரியாய அப்யர்த்தயித்ரே த்ரிஷமாத்மனோபி குகேலமித்ராய ததாசி கேலம். தவனவரதேவி பரிணி கரகிரோன்மீல வலயரவ சுஷ்ரூஷு ருஷித பிரியஸ்பர்ஷானந்தோம் நிஷித பவதி ஹஸ்தநிபிருதைஹி கலத்வானாபேதைஹி கனகவலயைர் வஞ்சிதஇஹ ஹதாத் க்ரீடாயுத்தே ஹரிசகி பவத் கதபரே க்ரிஹீதே காந்தேன க்ரஹில ஹ்ருதயஹ காமமதயஹ மனோஜன்ம மர்மாவிதமத கலத்புஷ்பகபதாதி அவர்ஷத்வானௌகம் பிரசபமுபரிஷ்டான் மதுரிபோ ஆக்ஷயாத மகசா ஹரே கர पर्विषनेन मृदितः पयोधरः देवी विक्षिपति ते स्रगुद्गलति पुष्पमौक्तिक मयान् पयः कणानि सरभस परिरिप्सा संभ्रमोच्छून पीन स्तन शिथिलित बंधा मंजुला कंचुलीते अतनु समर केला व प्रयत्नात् प्रियेण द्रुततरमपनीता दुग्धसिन्धो तनूजे हरति तदिदमुच्चैर् हन्त चक्रावलेपम् दिशति जननि खेदम् मध्यदेशस्य चेति मदनयुधि कराभ्याम् मर्दितम् युग्ममेतति कुत धरणि भृतोस्ते कुप्यते वाच्युतेन कठिन नख मुख क्षतानि शौरेः करयुग निर्दय मर्दनानि चास्य भगवती सहमानयोः प्रकामम् तव कुचयोः उचितम् क्षमाधरत्वम् भीतं शीत कराति रथाङ्गमिथुनम् नित्यानुषत्याशया मातर्व्यापत पावकस्तनजनिम् मानात् पुनश्चन्द्रमाः त्वत्प्राणेश नखात्मना कृतजनिः तत्र प्रदत्ते क्षतम् वैरं हन्त विरोधिनः किल मिथो जन्मान्तरेऽपि अक्षतम्। संत्यज्य सुन्दरी सुदर्शन पाञ्चजन्यादि एकेन कण्ठमितरेण करद्वयेन सङ्गृह्णतस्तव कुचौ च मदम्ब शौरेः नो शङ्खचक्रधरता विहृता रतेऽपि भावक्रमाचरति देवि हरावपूर्वम्। पाणिग्रहं विजन केलिगृहं प्रविश्य लाजायितं विमृदितस्तन लोलहार व्याकीर्ण मौक्तिकतयैः ज्वलति स्मराग्नौ। पञ्चायुधान्यपि विहाय तवाङ्गकेषु सञ्चारयन् स चतुरः चतुरस्वहस्तानि कञ्जालये कथमहो मधुकैटभारिः पञ्चायुधाचिमते हर्षभराते अकार्षीते क्रीडारणे तव कृतापदय स्मरेण सन्त्याजितेष्वपि च शार्ङ्गमुख आयुधेषु कल्याणि कंसदमनः कमले विचित्रम् उत्तुङ्ग चापलतया ननो योजितो भूति उपमर्दितयोः उरोजयोस्ते दयिताश्लेष दशासु मौक्तिकानाम् नवचन्दन रेणो निर्विशेषम् పరిణామం ప్రతిపేదిరే పరాజా మాయావాదై తవతు వశితే దేవి మత్స్వార్తి కారిణి అంగాభ్యాం వాం విఘటితమభూతి ద్వైతమాలింగనేషు ఆభిర్ముక్త వలిభిరచిరాతి ఆశ్రితం నిర్గుణత్వం వ్యక్తాచాంతః కరణహరణాతి తాదృగానంద పూర్తిః జలజాయతనే సమస్తనాగ ప్రవర ప్రౌఢ నిబంధన శ్రమేణ ప్రియపాణి నియంత్రణోచితాయా తవ కంఠాతి ఉదితాః సదా సుశబ్దాః యోగే అయోధితనయే యువయోస్తదానీం సంపాలత జలదయోరివ సంప్రవృత్తే ఉజృంభితాపనో శుభాశుగ వేగనీత వ్యక్తం శ్రమాంబు కణికామయ దృష్టిరాసీతి చలద్గుణేష్వత్ర అయోధిజాతేషు అత్రాస ముత్తావలిషు ప్రకంపః రమే సదా రాజకరాప్తనా హారేషు యుక్తః అతను యుద్ధకాలే గాఢం శ్లిష్యతి మాధవే సకుతుకం క్రీడవనీం యుక్తం చంపక గర్భ సౌరభ శుభై அஸ்பந்தி மந்தநிலை ராஜீவோபரி பர்யபாதி சஹசா லோலைரலீனாம் குலைஹி ஆசீதம்ப கதம்ப கோலமிதயோ யஸ்மாததோ விஸ்மயஹ. பிரசபமருணபிந்தம் கிரஸ்தமாசீதகஸ்மாதி பரிபதிதமுதூனாம் பங்கிபிர் மேருஷ்ருங்காதி அபிதிமிரவ்ருதாபூதி இந்திரே சந்திரரேகா தவச்ச மதுஜிதஸ்ச த்வந்த்வயுத்தே பிரவ்ருத்தே வபுஷி மிருதுதமேத்தே வேதனா மாஜனீதி பிரதிஷமயிஷிதாபி பிரேயசா மாதவேன விபுல புலக பாளி விஸ்வமாதஸ் ஸ்வதங்கே தவத்ருட பரிரம்பாதி ஸ்வைரமுன்மே விஷீதி மதுமதன மன பிரஹர்ஷஹேதோ மனசி ஜயஜ்ஞம் அநேகதா விதாய த்ருவமவபிருச்ச மஜ்ஜனம் பவத்யா ஜனனி க்ருதம் ஸ்ருதிபிஹி ஶ்ரமாம்பு பூரைஹி சாயாசாயாஸ் சுரத விரதௌ காந்தமாஹாந்தராலே விந்யஸ்யஹஸ்யம் தவ பகவதி ஸ்வாபசௌக்யம் பஜந்த்யாஹ பாலோஹ பன்ன श्रम जल मिलति चित्रक प्रश्रुतोऽस्मिन् श्रीवत्सोऽन्यः स भवतु रमे यस्तु कस्तूरि बिन्दुः सञ्जातं नयनयुगे निरञ्जनत्वम् नीरागः स्फुटमभवत् तवाधरेऽपि सम्पन्न जननि कचेऽपि बन्धमुक्तिः सानन्दं रहसि हरे रूपासनेन मलयमकुटी वाटी पाटीर कोपरनाटिनः सरसिज मधु स्यन्दमन्दख मर्षण हर्षिणः तवरति भवम् लुम्पन्त्यम्ब श्रमम् शयनी भवति फणिपति धिया मन्दं मन्दं चरन्त इव निलाः वनज निलये वारि क्रीडा दशासु दशानन द्विषितवशनैः आतन्वाने कुचेन ख चेष्टितम् क्षुभितमनसा दत्तानाथे त्वया सफरी धिया सर्वभस परी रम्भारम्भाः जयन्ति निरन्तराः सरसि जवने संलीनायाः सकौतुकम् इन्दिरे सलिलविहृतौ शौरेर्लेलि क्षणस्य मुखस्य ते अलिकवलिता लोलश्यामा लकस्य सरोरुहाति अलिकवलिताति शैवालाध्याति अभून्नधिताग्रहः युगपदहि मही भृत्युन्मिषन्तम् समन्ताति ऋतुगणमति कृत्स्नम् निर्विशन् निर्विशङ्कः सह विहरति लीला लाभवत्या भवत्या मम जननि मुकुन्दो मञ्जुवल्ली गृहेषु कुसुमशर धनुर्ज्या तुङ्ग अङ्कार शङ्का कर मधुकर सङ्घा रब्ध झङ्कार हृद्यानि खणिगिरिवद देश पद्मनाभ सपद्मे सफलयति गभीरैः त्वत्सहायो विहारैः साकं लोक पतिस्त्वया विहरते काकोदराद्रौ रमे सूनेशो रवने वने नयनयोः आनन्दने चान्दने शम्पाश्लिष्ट नवाम्बुद भ्रमजुषाम् अङ्के चिरम् केकिनाम् नृत्ताडम्बर नुन्न पन्नजतया निर्दोष मन्दानिले कान्तो रन्तु मनः त्वया सह रमे कामेन मुह्यन् हरिः श्यामां केलिवनीम् अमंस्त प्रजनीम् दूरीकृतार्कद्युतिम् सन्ध्यारागम् அகேஷு பல்லவகணம் தக்கோரகம் தாரகாணி அந்தஸ்தந்தமசம் லசம் மதுகர ஸ்ரேணீஞ்ச நானீயசீம் த்வன்நாதாக்ஷா வஹன விஷதி பூத ப்ரதாஸ்ய தார்த்யம் கிஞ்சித் க்ருத்வா கலயிதுமிவ காங்க்ஷதா மாதவேன பத்யாசாகம் பிரணயகலஹம் தாவகம் க்ஷேத்துகாமே காமே தேவி ஸ்வயமுபவனே தன்யதே பானானம் சோயம் காயன் ஸ்மரமனுமலி சஸ்வதவ்யாத் அபவ்யாதி சம்பஷ்யந்தி யமிஹ கபரி சௌரபாதி ஆபதந்தம் ஜாதோத்வேகாத் ஜகதபிபுவே சித்ரமப்ரார்த்சிதாபி ஸ்வைரம் தத்ஸே சரபஸ பரீரம்பம் அம்போதி கன்யே மந்தம் மந்தம் விருஷகிரிதடீம் ஸ்வைரமாதீகமானஹ கேலம் கேலம் விமலஹரிணாங்கானனே காணனேஷு க்ராஹம் க்ராஹம் மிருது சுமனஸ கௌதுகீ கைடபாரிஹி வாரம் வாரம் தவவித்ரனுதே தேவி மூர்த்தாபிஷேகம் ராகேனோபரி அனிஷமுஷிதம் புஷ்பவத்யா लतायाः प्रीत्या गृह्णन् कमपि कुतुकी पल्लवम् फुल्लवत्रः सान्द्रामोदम् चिकुर सुमनस् सन्निधानेन नीत्वा शार्ङ्गीहन्त श्रुतिशिरसि ते स्थापयत्यब्धिगन्ये दत्ते मातः तव किल मुखे पाणिना दुर्निवार स्वेदेनासौ कमपि तिलकम् कौतुकी श्रीनिवासः त्वं तु स्वेद श्रुतिविघटित स्थानविन्यासम् एनम् वीक्ष्यादर्शे हससि दयितम् मोघयत्नम् विदग्धा शेषक्ष्माभृति तटवनचर श्याम जीमूत सङ्घे संलीहियत्वाम् भ्रमयितु मनाः कल्पिता भेद मोहः कस्मिन् विद्युत् पटलजटिले संविकेतुम् विशन्त्या ज्यावृत्तिं ते विशदमविदम् स्वयं वञ्चितो भूति बाले देहि पयोधरम् करतले प्रावृत्त्वयाच्यताम् आश्लेषाभिरुचिम् विधेहि न शशी तस्यास्मि किन्तु स्वसा आस्तामुत्तरम् एतदीदृगधरम् यातामि वाचा स्वयं नास्त्यर्थोधर याज्ञयेति चतुभिः पद्मे धिनोषि प्रियम् पश्चादुपेत्य परिहासकृते कराभ्याम् दृष्टीतवाम्ब विपुले स्थगयन् सशेषम् पाणिद्वयम् मम न कृत्स्न पिधान केलौ पर्याप्तमिति अहि गिरेः पतिरेति लज्जाम् तव लोकमातः अवलोकवागुरा मृगजादृष्टि युगजाद्यकृद्गुणा ननु भाति चित्रम् अनुभावमाश्रिता हरिणापि तत्र हरिणायितं ततः स्मितचन्द्रिकया कजापि देवी स्मरसंवृद्धिपुषा सदोन्मिषन्त्यः मधुसूदन मानसेन्दुकान्ते द्रवतां चन्द्रमस्वसस्तनोषी तव स्तनम् शैलघनम् विनोदाति प्रसह्य गृह्णम् प्रभुरब्धिकन्ये पुरा मुरारिः स्वकरोद्धृतस्य गोवर्धनस्य स्मृतवान् महाद्रेः वल्लीतमलमिव विद्युदिवाम्बुवाहम् माहेन्द्र नीलभवनम् मणिदीपिकेव इन्दोः कलेव गगनाङ्गणम् இந்திரேத்வம். ஆஸ்லிஷ்ய சௌரிமயசே மகதீமபிக்ஷாம். மதனதரு பல்லவானாம் மதுசூதன மானசாலி குசுமானாம். தத்கிருத தப தவலலிதானாம் து ஜனனி கஸ்தோதாம் மதனதரு பல்லவானாம் மதுசூதன மானசாலி குசுமானாம். தத்கிருத தபஃபலானாம் தவலலிதானாம் து ஜனனி கஸ்தோதாம் இதி ஶ்ரீ வேங்கடாத்வரி விரசிதே ஶ்ரீ லக்ஷ்மீ சஹஸ்ரே ஸ்ருங்காரஸ்தபகோ நவமஸ்ஸம்பூர்ணஹ.